จากเล่มหนึ่งถึงเล่มสองโดยคุณอ้อยศูนย์ฟื้นฟูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงๆในเรื่องนั้นและยิ่งยากกว่านั้นเมื่อเรื่องที่จะเขียนกล่าวอ้างถึงเป็นเรื่องของพระอรหันต์แม้จะเป็นเพียงการกล่าวถึงในแง่ของการรับรู้และความรู้สึกเมื่อได้อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมฉันจึงต้องระมัดระวังสำรวมกายและสำรวมใจเป็นอย่างยิ่งและฉันถือเสมอว่าพระอรหันต์เป็นเสมือนดวงแก้วแห่งพระรัตนตรัยที่ส่องสว่างให้แก่โลกควรแก่การเคารพบูชาเกินกว่าที่มนุษย์หยาบๆอย่างฉันจะเอ่ยอ้างถึงท่านแม้สงสาวกทั่วไปของพระพุทธเจ้าที่เราพบเห็นกราบไหว้กันทั่วไปเราก็มิพึงละเมิดจาบจ้วงจะเห็นได้จากในบททำวัดเย็นมีบทขอขมาสงฆ์ในช่วงท้ายของบทสรรเสริญพระสังฆคุณด้วยทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ที่ไม่สำรวมอย่างเรามักจะฟุ้งส่งจิตออกนอกและคิดอะไรมากเกินกว่าที่เห็นเสมอจึงเป็นเหตุให้เราจาบจ้วงของสูงกันได้ง่ายๆวิธีที่เราจะค่อยๆตระหนักรู้และสำรวมระวังก็คือการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและตามด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยอันจะทำให้เราตระหนักที่จะสำรวมระวังกายใจของเราในการต่อไปเมื่อได้อ่านหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นฉันมีความรู้สึกยิ่งต้องระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตัวเองฉันยิ่งพบว่าตนเองเนี่ยหยาบยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางมโนกรรมอันเป็นกรรมที่จะส่งเสริมกรรมในเรื่องอื่นๆและเป็นตัวตั้งต้นกรรมอื่นๆด้วยว่านิสัยเป็นคนใจร้อนคิดเร็วมโนกรรมจึงพาไปต่างๆนานาส่วนกายกรรมและวจีกรรมยังถูกปิดกั้นด้วยการฝึกฝนตนเองวันแล้ววันเล่าจึงไม่ค่อยมีปรากฏออกมาในทางที่ไม่สมควรแต่กระนั้นเจ้าของใจอย่างฉันก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวภายในที่ในหลายๆเรื่องก็ไม่ได้นิ่งเหมือนอากัปกิริยาภายนอกและนี่คือการบ้านที่ยิ่งใหญ่ของฉันและฉันก็รับรู้เช่นกันว่าความไม่ก้าวหน้าในการฝึกฝนภายในความละเอียดในการรับรู้ภายในของฉันถูกปิดกั้นด้วยความเกลียดคร้านขาดความเพียรเรื่องเล่าต่างๆในหนังสือเล่มหนึ่งบอกผ่านทางตัวอักษรให้ฉันชุ่มชื่นใจเหมือนได้ยืนอยู่บนแผ่นดินที่เขียวชอุ่มขณะอ่านฉันรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสะอาดความว่างของจิตไม่มีข้อความหรือบทความใดที่อ่านแล้วจิตกระเพื่อมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาการฝึกฝนภายในแล้วค่อยๆอ่านอย่างพิจารณาฉันเชื่อว่าคุณจะเข้าใจในทุกๆเรื่องราวไม่ใช่เรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องความคลั่งไคล้หยาบๆแบบฝรั่งและไม่ใช่เพียงเรื่องศรัทธาในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราแต่หากหมายถึงการฝึกฝนตนเองวันแล้ววันเล่าให้รับรู้ชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงภายในกระทั่งจิตผู้นั้นละเอียดอ่อนพอที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวภายในชัดเจนกับความนิ่งหรือความกระเพื่อมและผ่องแผ้วจนเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับตนเองและกลายเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านตัวหนังสือให้ได้รับรู้กันไม่ได้บอกให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่เพียงบอกว่าให้ลองอ่านอย่างพิจารณาแล้วจะพบว่าประการแรกการกล่าวถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในความรู้สึกของผู้เล่าและผู้เล่าเองก็เล่าอย่างระมัดระวังไม่ให้ละเมิดหรือจาบจ้วงองค์ท่านประการต่อมาหากเราเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดและไม่โกหกตัวเองจะพบว่าเราอาจเคยได้ยินประสบการณ์เหล่านี้บางเรื่องจากพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราและเรามักใช้คำว่าปาฏิหาริย์ประการสุดท้ายหากเราเป็นผู้ฝึกฝนจิตเราบอกตัวเองได้เลยว่า เรื่องที่บอกเล่านั้นมีทางเห็นและเป็นไปได้สำหรับจิตที่ฝึกดีแล้วและมีบารมีทางธรรมพอสมควรไม่ได้เกิดกับทุกคนนี่เป็นปัจจตังแต่เมื่อมีผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของฉันก็คือการพิจารณาฝึกฝนจิตของตนเองเพื่อยกระดับจิตให้ได้อย่างคนทั้งหลายในหนังสือไม่ได้เพียงเพื่อจะให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นปาฏิหาริย์ดังที่เกิดกับผู้อื่นแต่หวังให้ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นในโลกนี้ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายังมีมิติที่ซับซ้อนและมองไม่เห็นอยู่ด้วยเริ่มจากจิตนี่แหละเรื่องเล่าจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ฝึกจิตดีแล้วตามระดับการฝึกฝนเพื่อบอกกล่าวแก่ผู้คนให้มีจิตน้อมนำและสำรวมกายสำรวมใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลที่ทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงพลังการเคลื่อนไหวภายในของจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วเรื่องราวเหล่านี้จึงมีหลั่งไหลมาไม่ขาดสายและปรากฏเป็นเรื่องเล่าเล่มต่อๆมาด้วยหวังว่าผู้คนจะได้มองเห็นอานิสงส์ของการฝึกฝนภายในเป็นเบื้องต้นขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับผู้เล่าทุกท่านที่กล้าหาญบอกเล่าเรื่องราวทั้งที่บางเรื่องดูจะสุ่มเสี่ยงกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ไม่รู้ทุกเรื่องราวที่เล่าถือเป็นเรื่องเร้ากุศลที่จะช่วยให้ผู้คนอยากปฏิบัติธรรมฝึกฝนตนเองและท้ายที่สุดขออนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่กับคุณหลวงของพวกเราทุกคนสำหรับฉันแล้วคุณหลวงถือเป็นหนึ่งในเนื้อนาบุญที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสหว่านพืชพันธุ์แห่งกุศลลงในเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป